Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland. Ook voordelig bij Aldi, groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 2 uur. De baas van de BOVAG vindt dat het kabinet verstandig omgaat met de prijs aan de pomp. Het kabinet komt volgens bronnen morgen met gerichte maatregelen, zoals minder wegenbelasting voor bestelbusjes van ondernemers. Dat zou beter zijn dan de brandstofprijs voor iedereen verlagen, wat de schatkist ook nog eens miljoenen zou kosten. President Zelensky waarschuwt dat de Patriot-raketten waar Oekraïne over kan beschikken langzaamaan opraken. Elke week kan het gebeurd zijn, zei hij in Buitenhof. Zelensky was afgelopen week in Nederland en in andere Europese landen om meer raketten te vragen. Oekraïne kan die zelf nog niet maken. Een pro-Iraanse groep zegt verantwoordelijk te zijn voor de poging tot brandstichting bij een synagoge in Londen. De groep zegt ook achter eerdere incidenten te zitten. Bij het incident van vandaag vielen geen slachtoffers, er is alleen wat rookschade. Premier Starmer heeft op X de recente antisemitische aanvallen in Londen veroordeeld. En in het Brabantse Uden staat een boerderij met een rieten dak in brand. Volgens Omroep Brabant moet er daarom een speciaal brandweerteam komen dat gespecialiseerd is in rieten daken. Het is niet bekend of de bewoners thuis waren toen de brand uitbrak. Er komt veel rook vrij. Vanmiddag kan er in het hele land een bui vallen, maar er is ook genoeg ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond blijft het droog. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Even kijken naar wat er aan de hand is op de weg. Fritsmeister zegt dat er op 11 plekken een vertraging te melden valt. De 3 langste uit dat lijstje hoor je nu. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden daar een vertraging van 25 minuten. De A10 de Ring van Amsterdam richting de Nieuwe Meer. 18 minuten daar als je vanuit Over Amstel komt. En de A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwebrug en Bodegraven. Wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. Controlestanden beginnen op de A1 naar de richting Amsterdam bij Naarden 17.8. De A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstol 127.8. De A2 echt richting Weert bij Weert 202.2. De A9 Haarlem richting Alkmaar bij Beverwijk 53.9. De A15 nog Gorkum richting Rotterdam bij Alblasserdam 57.7. En de A16 Dordrecht richting Rotterdam. Ja, ja, ja. Je moet lachen, hè? Nou, je zegt 57.7, maar het staat 75.7. Ik dacht nog, zou ik er gewoon subtiel overheen gaan? Ik zeg er gewoon niks van. Scheel 20 kilometer, maar whatever. Oh, en tot slot de A16. Kijk je mee, Martijn? Ja, check je. Ja. Controleer maar even. Dordrecht richting Rotterdam. Bij Zwijndrecht, daar staan ze bij 30.2. Hartstikke goed. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook 2 planken zijn. Of 4 of 5. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***? Goeie deals scoor je bij KFC. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn en Julia. Zometeen eens even kijken of we je brein vast in standje stemmenjacht kunnen krijgen. Ook de kast komt eraan en direct. Maar eerst, jawel, Marco Borsato. En nooit meer een morgen op 712. Radio 538 Dutch 1000. 712. Als er nooit meer een morgen zou zijn. En de zon viel in slaap met de maan. Heb je enig idee wat het met je zou doen? Als je nog maar een dag zou bestaan, zou je hart zich weer vullen met vuur, van de eeuwige schaamte bevrijd. Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur, kwam je los uit de greep van de tijd. Zouden zorgen niet langer je leven bepalen, en had je voor angst geen ontzag? Was je held of heldin van je eigen verhalen, al was het dan maar voor één dag? Zou de toekomst niet langer je denken beheersen, en leefde je voor het moment? Met een luisterend oor voor het kind in jezelf, zou je eindelijk weer zijn wie je bent. We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit meer een morgen zou zijn. We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit meer een morgen zou zijn. Duizend hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 711. The sun will be shining tonight. This night lasts forever. Hold tight. The sun will be shining so bright. This night lasts forever. Forever and ever. The sun will be shining. The sun will be shining tonight. Dance. De lijst met de 1000 beste tracks van deze bodem. Two Brothers on the Fourth Floor, Sun Will Be Shining, 711. Luister goed. Wie denk je dat dit is? Wow! Ik vraag het even aan jou, Julia. Nog één keertje? Wow! Freek Vonk? Wow! Had gekund. Is niet goed. De 538 Stemmenjacht. Daar draait het om in de stemjacht, het herkennen van een stem. De stem in koffer 10 in dit geval, die 40.000 euro waard is. Even een disclaimer, dit is niet de stem die dat is. Die stem hoor je vanaf morgenochtend weer. Kun je dus kans maken op 40.000 euro. Maar dit is dus Spike van Direct. Als je het dan hoort, dan valt hij. Maar goed, als je dus stemmen kunt herkennen, is de stemmenjacht dat voor jou. Meld je aan in de app van 538 en wie weet win je komende week ergens 40.000 euro. Het bedrag wat in koffer 10 zit. De laatste koffer van de stemmenjacht hier op 538. Schreef je op in de app, wie weet win je keiharde knaken. En dit is Direct met Spike en Free. Don't wanna know the answers. Why you don't know where to go. Don't wanna know the reasons. Well, you don't know where you are. Making it real and making it last. I just wanna feel. Duitsduizend. 709. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schemer wordt verdrongen. De nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte, ver ben ik nog niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je lang. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag. Het allerbeste van Nederlandse bodem hoor je in de Dutch 1000 met De Kast en Hart van Mijn Gevoel op plek 709. In de Dutch 1000 vind je al het lekkerste uit het Koninkrijk der Nederlanden. En Suriname heeft er ook heel lang toe behoord. Dus zometeen een Surinaamse hit in de lijst hier in de Dutch 1000 op 58. Eerst even deze. Eric E. The Beat Is Rockin', nummer 708. NL, de 538 Dutch 1000. 707. Isapsan. Iwasan Ipsa. Inafrede. Yafkarmi. Damekom. Mika. Om je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen. Je bent niet alleen. Samen slaan we ons er wel doorheen. Twee zijn altijd sterker. Elke morgen als je wakker wordt, je ogen.

Geluk van wereldklasse, eeuwigdurend, 2 uur lang voluit. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Ja, ik wil ook wel eens dingen uit een film, maar ik kan beter niet zeggen wat voor films. Toontje lager, net als in de film, 705 in de Dutch 1000. En dan is het tijd voor plek 704. En daar vinden we dus de vrouw die in haar prime zat toen ze nog een grote rode hanenkam had natuurlijk. Inderdaad. Eva Simons. Met Will.i.am samen, ook genoteerd in de Dutch 1000. This is Love, nu op Radio 538. If you love it like I love it. Funky Terminator, I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb it, disco. I fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it. En wat zijn zij cool, hè? Shit. Ga eens even rustig zitten, joh. Ja, wat doe jij net allemaal, joh? Ja, ik vind het heerlijk. Echt, het brengt me maar terug naar mijn jeugd. Chips in Black hoorde je op plek 703 in de Dutch 1000. Vind je dit nou de allerbeste chipsplaat of niet? Oeh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik vind deze namelijk veel beter. Lekker vloerbaar. Of met klonten. Oh. Hè? Of met klonten. Is dit? Ken je dit niet? Ik ken het niet. Dit stond op knipjes.nl. Clipjes.nl, dat was zeg maar de voorganger van YouTube. En daar kon je dan op liedjes klikken en dan kreeg je een clip erbij. En er waren dus vier eigenlijk tieners die gingen een soort van parodie maken van 1001 Nights. En die noemden dat P-O-E-P poep. Ze noemden zichzelf ook Bips. En dan zeg maar de E ook een uitroepteken. Ja, je moet het even terugkijken op YouTube. Het is waanzinnig. Ik kan dit allemaal niet aan. P-O-E-P poep. Oké. Yeah. Hey. Veel te laat opgestaan, mijn allernieuwste Nike's aan. De deur niet eens op slot gedaan. Ontbijtje met een visje bij de kibbeling gaan. Je weet hoe dat gaat. En ze staat dus ik vraag naar de naam. Zeg, hey, heb je plannen vandaag? Aan de VPS en dan mee te gaan. Mijn vrienden vragen, hey, wat doe je? Ik zeg, ik trek mijn eigen plan. Oh, dus als jullie me zoeken, sta ik met een biertje bij de bar. Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar man, wat voelt dit goed? En ik weet het is cliché, maar het is waar. En er zijn pieken, er zijn dalen en het blijft te vak apart. Het is misschien makkelijk praten, maar ik volg gewoon mijn hart. Ik doe alles op gevoel. Echt alles op gevoel. Ik doe alles op gevoel, maar mijn vader zei me zo. Jou, je borst altijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette maak jij het spannend, raak me goed. Lach om alles wat jij zegt, dan roep ik me op mijn zwijgrecht. Sta 10 minuten bij je, maar ik moet nog rijden, toch bestel je nog een wijntje. Maar net wanneer je omdraait, ben ik alweer weg. Ja, sorry, luister echt. Ik doe alles op gevoel. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 701. If I could walk alone on water, oh I would. If I could set the moon on fire, watch me shoot. But keeping up appearances is the first thing taught in school. You think I got my life all sorted, you're a fool. I'm not easy to be around, but it's not. Behind the simple smile,